თბილისის ქუჩებში კვლავ გამოჩნდნენ მამაკაცები, რომლებსაც უკვე დაუთავებული ტანსაცმელი აცლიათ. ეს ყველაფერი იმით არის გამოწვეული, რომ სერიალი კლონი დამთავრდა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მე უნდა შევეხო ტელევიზიების თემას. მოგეხსენებათ მომრავლ და ქართულ ტელევიზიებში ეს ფარული კამერების გადაცემები, ასე მაგალითად რუსთავი 2-ზე გადის გადაცემა გაიღიმეთ ფარული კამერა, ტელეკომპანიამ Z-ზე გადის გადაცემა გაიხადეთ ფარული კამერა და ტელეკომპანია Image-ზე გადის გადაცემა გადართეთ ფარული კამერა. აქვე მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს, ტელეკომპანიამ ზის თანამშრომლებს ის, რომ მზე გავიდა თანამგზავრზე. ეს კი თავისთავად იმის მომასწავებელია, რომ ლიპურ ფარულ კამერებს ამიერიდან უკვე ლიტვაშიც ნახავენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დღეების განმავლობაში ის გახსნათ, რომ საქართველოს ვიზიტით ეწვია ესე იგი ნატოს გენერალური მდივანი ბატონი იაპ დე ჰოპ სხეფერი. ეს ბატონი გვეწვია. ბატონი იაპ დე ჰოპ სხეფერის ვიზიტით მინდა გითხრათ, რომ ყველა მაყოფილი დარჩა გარდა ჟურნალისტებისა, რომლებსაც ესე იგი მისი სახელის და გვარის გამოცხადება უწევდათ. ამდენად ესე იგი შეძლების და გვარად თავს არიდებდნენ ტელეჟურნალისტები ბატონი იაპ დე ჰოპ სხეფერის სახელის და გვარის გამოცხადებას. ასე მაგალითად პირველ არხზე ამბობდნენ, რომ ნატოს გენერალური მდივანი ჩამოვიდაო. ესე იგი ტელეკომპანიამ Z-ზე ამბობდნენ, როდესაც ესე იგი უნდათ რომ ამ სახელის და გვარის გამოცხადება როცა უწევდათ, პირდაპირ ეთერში ასლან მასხადოს რთავდნენ, რომ ინას ეთვა. რუსთავი 2-ზე ამბობდნენ, რომ ბატონი იაპი ჩამოვიდაო. რაც შეეხება ტელეკომპანია კავკასიას, დავით აკუბარდიამ განაცხადა, რომ მე რა ვიცი ვინ ჩამოვიდაო, მაგ დროს მე პირდაპირ ეთერში ვიყავია და ხوارდამეს იზრებოდაო. მინდა მოგახსენოთ ქართული ესტრადის კიდევ ერთი გამარჯვების შესახებ. ქართული ესტრადის კიდევ ერთი გამარჯვება ის გახლავთ, რომ მომღერალი ქეთა თოფურია ყაზახური ჯგუფის სოლისტი გახდა. A-Studio არის ასეთი ყაზახური ჯგუფი და იმისათვის, რომ ქეთა მალე ჩაერთოს შემოქმედების პროცესში, მან უკვე დაიწყო მეცადინეობა რუსულში, ყაზახურში და სიმღერაში. და რა თქმა უნდა მონოლოგში უნდა შევეხო იმ თემას, რომ ძალიან გაურკვეველი სიტუაციაა აფხაზეთში. რუსეთს ვერ გაურკვევია თუ ვინ დაამტკიცოს პრეზიდენტად ბაღაბში თუ ხაჯიმბა. მათ მოელაპარაკეს, რომ მოდი ჩამოვიყვანოთ მოსკოვშიო ეს ორი კანდიდატი და შევაჯიბროთ ერთმანეთს, რომ ვინც გაიმარჯვებსო ის დაამტკიცოს აფხაზეთის პრეზიდენტადო. ნუ თავიდან შეაჯიბრეს ხელის გადაწევაში ერთმანეთს, აქ გამარჯვებული ვერ გამოავლინეს, რადგან დაახლოებით თანაბარი ძალისანი აღმოჩნდნენ კანდიდატები. შემდეგ შეაჯიბრეს, უთხრეს, რომ აბა პუტინის მანქანას ვინ უფრო ადრე გარეცხავსო. ერთმა გარეცხა 18 წუთში, მეორემ 20 წუთში და აქაც არ გამოავლინეს გამარჯვებული, რადგან თქვეს, რომ არ ძიმა 5 წუთში რეცხავდაო. და ბოლოს ესე იგი, ჩემ ბოლო ინფორმაციით შეჯიბრებები კვლავ გრძელდება, კონკურსის სახეობები იცვლება და ბოლო ხმა, რომელიც გამოდიოდა ესე იგი ამ შეჯიბრებების დარბაზიდან, იყო ასეთი: ხაჯიმბა 5.8 5.0 5.2.